Zapraszamy do Trójki o 8.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Czarny Potok w Krynicy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Zimno, zimniej, zima! A w Lidlu ciepło! Wyprzedaż wiatro i wodoszczelnej odzieży zimowej dla dzieci i młodzieży cieplej, nawet do 40% taniej. Gorąco! Kurtka zimowa 39 zł, a ocieplane spodnie na szelkach 29 zł. Już od jutra przyjdź do Lidla i skorzystaj z gorących okazji. Kup odzież zimową dla dzieci i młodzieży nawet do 40% taniej. Kurtka zimowa jedynie 39 zł, a spodnie 29 zł. Lidl, co tydzień coś nowego. Spójrz na jego wyposażenie i ten rabat do 10 500 zł. Mógłbym wiecznie siedzieć w nim z tobą. Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Szczepan Twarduch, Drach, Fragmenty. Czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Zice tak lapsznita synek, że maszłym. Mówi Pindur, podając Józefowi sklejone cienką warstwą masła dwie koronki kwaśnego, ciężkiego chleba, bo wie, że musi czymś zająć chłopca, jeżeli chce mieć słuchacza, a chce mieć słuchacza. Pomałsza jeść do porządku. Pierwszy fragment 4 grudnia w Barburkę o 20.50. Zapraszamy. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Środa, 3 grudnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest szansa, że dwuletni Adaś wyjdzie bez szwanku ze skrajnego wyziębienia. Nie mamy negatywnych objawów. Pozostaje tylko kwestia pełnego powrotu do stanu intelektualnego. Dziecko wybudzono już ze śpiączki. Kontroler oskarżony w związku z katastrofą kasy, prawomocnie uniewinnione. Prokuratura nie wyklucza złożenia kasacji. Polski skok ze stratosfery zakończony sukcesem. Trzej śmiałkowie są teraz rekordzistami Europy w najwyższym i najdłuższym skoku. Dwuletni Adaś, który trafił do szpitala w Krakowie w głębokiej hipotermii, został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Organizm chłopca wciąż jest wspomagany respiratorem, ale to standardowa procedura w takich wypadkach, informuje profesor Janusz Skalski z krakowskiego szpitala w Prokocimiu. A lekarze czekają teraz na dalszą poprawę stanu dziecka. Wtedy będzie można ocenić, czy nie ucierpiał mózg Adasia. Czekamy, żeby dziecko się zaktywizowało w pełni i żeby można było go zostawić na własnym rozrachunku i własnym oddechu. Mówiąc oszczędnie, nie mamy negatywnych w tej chwili objawów. Pozostaje tylko kwestia pełnego powrotu do stanu intelektualnego. Na tym etapie możemy powiedzieć, że każdy dzień przynosi nam odrobinę radości. Dwulatek trafił do szpitala w niedzielę. Chłopiec, który nocował u babci, wyszedł sam z domu, a przez kilka godzin przebywał na mrozie ubrany tylko w piżamkę. Temperatura jego ciała spadła do 12 stopni. Według specjalistów uratowanie osoby po takim wychłodzeniu organizmu graniczy z cudem. Kontroler lotów oskarżony w związku z katastrofą samolotu Kaza w 2008 roku pod Mirosławcem jest niewinny. Wojskowy Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok pierwszej instancji. Prokuratura zarzucała Adamowi B. niedopełnienie obowiązków. W katastrofie sprzed 6 lat zginęło 20 osób, w tym 16 wysokich rangą oficerów sił powietrznych. Jak podkreślał sędzia, podpułkownik Robert Gmyz, sąd podtrzymał wcześniejszy wyrok, bo nie ma możliwości udowodnienia, że kontroler nie wywiązał się ze swoich powinności. Nie ma możliwości stwierdzenia, aby, tak jak chce prokurator, oskarżony nie podawał właściwie komendy. Dodatkowo, jak zaznaczył sędzia, eksperymenty procesowe wykazały, że złe warunki pogodowe mogły zaburzać wskazania pozycji samolotu na radarach. Przy warunkach pogodowych, jakie wówczas istniały, pozycja tego statku była niewidoczna albo zaburzona. wyrok jest prawomocny, prokuratura nie wyklucza kasacji. Ale to będzie dopiero po przeanalizowaniu wyroku, który będzie sporządzony na piśmie. Wyjaśnił prokurator pułkownik Tadeusz Cieśla. Paweł Buszko, Polskie Radio. Polska nie wesprze na razie wojskowo koalicji przeciwko Państwu Islamskiemu, ale udzieli pomocy humanitarnej ofiarom prześladowań i czystek religijnych prowadzonych przez dżihadystów. Zapewnia o tym szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna. Przedstawiciele 60 państw rozmawiali dziś w kwaterze głównej NATO w Brukseli. Stany Zjednoczone apelowały o większe militarne zaangażowanie. Polski minister spraw zagranicznych tego nie wyklucza. Być może miałoby sens powiększenie tego naszego zaangażowania, ale to jest decyzja Rady Ministrów i akceptacja prezydenta Komorowskiego, więc to musi być wspólna decyzja. Będę przedstawiał fakty i swoją opinię. Ja uważam, że ten problem jest palący i on, jeżeli nie zostanie w sposób totalny zakończony, to będzie rósł, będzie się przenosił. Operacja wojskowa przeciwko dżihadystom trwa od kilku miesięcy. Naloty w Iraku i Syrii prowadzą Amerykanie razem z sojusznikami z 7 krajów. Polska wysłała na razie pomoc humanitarną, m.in. żywność, namioty, koce, łóżka polowe. To już trzecia biała księga o rzekomych zbrodniach popełnionych na ludności cywilnej przez ukraińskie wojska. Rosja opublikowała nowy raport na temat łamania praw człowieka w Donbasie. Na specjalnej konferencji prasowej dokumenty zaprezentował przedstawiciel MSZ-u Konstantin Dołgow. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii dyplomaty ukraińskie oddziały militarne stosują najgorsze metody, aby zastraszyć ludność Donbasu. Konstantin Dołgow wskazał przede wszystkim na prowadzenie ostrzału rejonów zamieszkałych przez cywilów oraz stosowanie niedozwolonych rodzajów broni. W rezultacie tych siłowych działań przeciw życieli i plennych. Przeciwko cywilom i jeńcom wojennym stosuje się różnego rodzaju tortury, m.in. przypalanie rozżarzonymi przedmiotami, zmuszanie do przejścia przez pole minowe, symulowanie rozstrzelania, wrzucenie do zbiorowych mogił, podtopienia i inne tortury. Przedstawiciel rosyjskiego MSZ dodał, że podobne metody już były w przeszłości stosowane na Ukrainie i zostały osądzone przez Trybunał Wojenny w Norymberdze. Zauważył przy tym, że zachodnie media nie informują o rzeczywistej sytuacji w Donbasie, a zachodni politycy tolerują odradzanie się nazizmu na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polski skok ze stratosfery zakończony sukcesem. Trzech śmiałków oddało skok z wysokości 10 600 metrów. Cali zdrowi są już na ziemi. Ich wyczyn śledził Tomasz Marciniuk. Trzej skoczkowie wraz z dwoma pilotami balonu wystartowali krótko przed południem. Ich lot trwał półtorej godziny. Balon wzniósł się na wysokość 11 000 metrów, po czym nieco się obniżył, by z 10 600 metrów trzej bohaterowie Arkadiusz Majewski, Tomasz Kozłowski i Tomasz Witkowski mogli oddać swój skok ze stratosfery. To oznacza, że Polacy są rekordzistami Europy. W najwyższym skoku ze statku powietrznego w trzyosobowej formacji i najdłuższym skoku w Europie są także rekordzistami Polski, jeśli chodzi o najwyższy skok. W tej chwili wszyscy są już cali i zdrowi na ziemi, no i oczywiście bardzo szczęśliwi. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacetzis. Nacetzis. Bez kaszlu, bez flegmy. W nocy temperatura od minus 6 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i do zera na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na Dolnym Śląsku możliwe przelotne opady deszczu, a w Małopolsce przez cały dzień może być mglisto. Temperatura jutro od minus 2 stopni na północnym wschodzie do plus 1 w centrum, nad morzem i na Podkarpaciu i do 4 stopni powyżej zera na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacetzis. Nacetzis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D Smart TV 800 Hz za 4490. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. Mua. W sklepach euro i na euro.com.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Przepraszam, przepraszam, czy ma pan pożyczyć trochę prądu? Mam, ale i tak pani nigdzie nie pojedzie. Jak to? Kabelki, myk, myk i jadę. I zaraz znowu się pani rozładuje, a poza tym z tymi oponami zimą też daleko pani nie zajedzie. To co ja mam teraz zrobić? No to szybko, do autoryzowanego serwisu Volkswagena. Nowy akumulator już za 286 zł, a oryginalne felgi z oponami zimowymi nawet za 399 zł. Proszę sprawdzić na Volkswagen.pl. Aby twój Volkswagen pozostał Volkswagenem. Volkswagen Service. Seriale produkcji HBO, które odmieniły oblicze telewizji. Rodzina Soprano. Seks w wielkim mieście. Kompania braci. Zakazane imperium. Czysta krew. Detektyw. Gra o tron. Kultowe seriale produkcji HBO. Oglądaj pełne sezony w HBO Go. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Od dziś podróżni w pociągach dalekobieżnych mają większe prawa, jeżeli pociąg się spóźni. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że to opóźnienie wynosi pomiędzy 60 a 119 minut, wówczas minimalna kwota tego odszkodowania wynosi 25% ceny biletu. Natomiast w przypadku, gdy mamy do czynienia z opóźnieniem wynoszącym 120 minut i więcej, minimalna kwota odszkodowania wynosi 50% ceny biletu. Ale podróż może się także skończyć w hotelu na koszt firmy. O odszkodowaniach i zadośćuczynieniach już za chwilę. 22 lata temu wysłany został pierwszy SMS. To były początki telefonii komórkowej. 22 lata temu dokładnie inżynier, korzystając z komputera, ponieważ wtedy technologia nie pozwalała na wysyłanie za pomocą telefonów komórkowych, wysłał do swoich znajomych pierwszego świątecznego SMS-a z życzeniami wesołych świąt. O tym, jak daleko jesteśmy od tamtego wydarzenia i w którym kierunku pędzi technologia komunikacyjna, Damian Kwiek opowie za kwadrans. Porozmawiamy także o przedświątecznym szaleństwie zakupów. Z każdym dniem narasta. Jesteśmy w teatrze. Wszyscy gramy jakąś rolę, a co więcej, scena, jaką jest sklep czy supermarket, w dużym stopniu wtłacza nas w rolę wydawacza pieniędzy. W branży zatrudniony został Święty Mikołaj, promocja goni promocję, a my tracimy rozum, o czym opowiemy za pół godziny. Porozmawiamy także o edukacji seksualnej realizowanej w ramach przygotowania do życia w rodzinie. Młodzi ludzie mogą dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy. Nie chcecie być zgwałcone, to przestańcie ubierać się jak dziwki. Nie dziw się, że jeżeli wychodzisz z chłopakiem wieczorem do lasu, to padniesz ofiarą gwałtu. Dziewczyna, która współżyje przed ślubem, jest jak nadgryzione, obślinione jabłko, do którego nikt nie będzie chciał się dotknąć. O edukacji seksualnej opowiemy po 17. Bardzo ciekawie zapowiada się dzisiejszy reportaż Zadyma. Rzecz o pamiętnym festiwalu w Jarocinie z 1994 roku. Pamiętam te porównania z tamtego czasu, bo to był czas wojny na Bałkanach i zdjęcia z Jarocina, zdjęcia z ulicy Świętego Ducha tak naprawdę przypominały na przykład Dubrownik wtedy ostrzeliwany. Jeśli się wybrało te kilka domów, wokół których się skoncentrowała ta bitwa uliczna, no to one trochę wyglądały jak po wojnie. Zadyma, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Polacy skoczyli dziś z stratosfery, wznieśli się na 10 600 metrów i stamtąd trzech śmiałków wyskoczyło na spadochronach. Do pobicia jest jeszcze rekord Feliksa Baumgartnera, który skoczył z 38, prawie 39 tysięcy metrów. Tak więc trochę jeszcze do poprawienia zostało. No ale zawsze mamy polski rekord. Ustanowiła go formacja trzech spadochroniarzy. To Trójka. Audycja popołudniowa. Rozpoczynamy audycję do 19. Przy telefonie swój dyżur rozpoczyna Dariusz Pieruk 22 i 7 trójek do 19. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71 335 w każdej sprawie. A na początek piosenka dnia. Skubas. Brzask. Kiedyś opowiem ci od zmierzchu aż po świt, jak wędrowałem przez pokradła. Czerwonopis twój rzucił na mnie posępny cień. Drogę przesłonił mi do światła, światła. Uspokoi mnie polarnego słońca brzask. życzę. Biegnę daleko gdzieś od pragnień i pragnień. Przeszywa mnie na wskroś jastrzębia milczący wzrok. Co czeka na chwilę, gdy upadnę, upadnę. Uspokoi mnie polarnego słońca czas, gdy padnę zmęczony na świt, że świat jest stworzony dla odważnych, odważnych. Drogę pokazał mi równowagi odwieczny stróż. Gdy oddaliłem się od prawdy, prawdy, uspokoi mnie polarnego słońca brzaz. Pan Sławomir przypomina, że rekord Baumgartnera został pobity, bo Felix Baumgartner skoczył z 39 km dwa lata temu, ale pod koniec października tego roku po cichu pobił go przeszło kilometr 57-letni inżynier, wicedyrektor w jednym z działów Google'a. On sam zorganizował swoją wyprawę, zrealizował i rzeczywiście ten rekord jest, rekord Baumgartnera jest już pobity. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. A my teraz o rekordowych opóźnieniach. Zapraszamy do Trójki. Przepisy obowiązywały wprawdzie już wcześniej, ale od dziś dotyczą wszystkich przewoźników kolejowych, którzy wożą pasażerów na tzw. trasach dalekobieżnych. Będą oni musieli zwracać pasażerom część kosztów biletów, jeśli pociąg znacznie się opóźni. Pasażerowie mogą też liczyć na darmowy posiłek oraz hotel, jeśli pociąg na noc utknie na torach. To zgodne z unijną dyrektywą. A na jakich warunkach kolej będzie zwracać pieniądze, mówi Katarzyna Kucharek, rzeczniczka Urzędu Transportu Kolejowego. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że to opóźnienie wynosi pomiędzy 60 a 119 minut, wówczas minimalna kwota tego odszkodowania wynosi 25% ceny biletu. Natomiast w przypadku, gdy mamy do czynienia z opóźnieniem wynoszącym 120 minut i więcej, minimalna kwota odszkodowania wynosi 50% ceny biletu. Ekspres Intercity Sava przybędzie z opóźnieniem około 30 minut. To świetny pomysł, z tym, że codziennie podróżuję pociągami, generalnie podmiejskimi. To z nimi mam największy problem, bo one się codziennie opóźniają. Ja bym jako konsument bardzo, bardzo prosił, to pewnie jest kwestia dyrektyw europejskich, o to, aby rozszerzyć te przepisy na pociągi podmiejskie. 25% to ile to jest w naszym przypadku? 50 jest jeden bilet, 25% no to jest... 12,50? Tak. Nie, to nie. Nie warte zachodu to jest. Czy państwo są przygotowani na sytuację, w której pasażerowie będą domagać się zwrotu kosztów? Wniosek o odszkodowanie należy złożyć w trybie reklamacji. Marta Milewska, rzeczniczka prasowa przewozów regionalnych. A wszystkie informacje niezbędne do złożenia reklamacji dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce reklamacje. Tam jest podany adres internetowy, na który wysyła się taką reklamację. Zwrot odszkodowania za opóźnienie pociągu nie może być niższy niż 4 euro. Z jednej strony to dobrze, że przewoźnicy ponoszą odpowiedzialność. Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn. A ja myślę, że to też przyniesie pozytywny efekt w postaci tego, by przewoźnicy oczekiwali od zarządcy infrastruktury lepszej jakości oferowanych usług. Przewoźnicy teraz trochę przez palce patrzą na to, że na przykład dyżurny ruchu za późno podał zielone światło, albo że na jakiejś stacji doszło do pewnego zamieszania ruchowego, więc może efekt nie natychmiastowy, ale bardziej perspektywiczny będzie taki, że polskie linie kolejowe dadzą wyższą jakość zarządzania ruchem kolejowym. Ile takich skarg rocznie wpływa w związku z opóźnionymi państwa pociągami? W ubiegłym roku Marta Ziemska z PKP Intercity. Zgłosiło się do nas 9 tysięcy osób z prośbą o rekompensatę za opóźnienie pociągu. Drugi wątek jest taki, i to troszeczkę w kategorii zagrożeń bym mówił, że może znowu zwiększy się polska specjalność, czyli rezerwy w rozkładzie jazdy. Wiele pociągów ma dopisane do rozkładu minuty na rezerwę i to powoduje, że jak sytuacja ruchowa jest dobra, no to ten pociąg się wlecze, mimo że mógłby być na miejscu szybciej. No i kwestia odszkodowań za opóźnienia troszeczkę zagraża tym, że rezerwy jeszcze wzrosną. Kiedy na przykład pociąg na całą noc utknie na torach, co w tej sytuacji? Wówczas przewoźnik powinien zapewnić nocleg podróżnym. Zobowiązany jest również do zapewnienia napojów i posiłków, ale tutaj jeśli jest w stanie to wykonać, czyli jeśli jest w pobliżu jakiejś stacji, dworca. No tak, zimą jest to problematyczne, jeśli chcemy gdzieś dotrzeć i nagle okazuje się, że nie można. A często się opóźniają? No zimą myślę, że często. Jak to było kiedyś powiedziane, sorry, taki mamy klimat. Ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wiedeń. Jedzie na tor pierwszy przy peronie 6. Teraz te przepisy zostały rozszerzone. Czy państwo spodziewają się, że może być więcej takich skarg? Staramy się, aby pociągi kursowały zgodnie z planem, także mamy nadzieję, że jednak ta liczba pasażerów, którzy się będą ubiegali o rekompensatę, raczej będzie malała niż rosła. Czy pasażerom będzie w ogóle się chciało dochodzić swoich praw w tej sytuacji? Myślę, że nie. Na miejscu, gdzie jest dworzec PKP, tam powinien być zwrot tych kosztów. I tam powinna być ta procedura cała przechodzona. To będzie trwało zbyt długo. Niektórym nie będzie się chciało. A sama procedura zwrotu kosztów może trwać do 30 dni. Relację przygotowała Izabela Woźniak. Słyszeli państwo tę ostatnią zapowiedź ze stacji Warszawa Wschodnia. Pociąg relacji Warszawa Wschodnia Wiedeń wjedzie na tor przy peronie którymś. Ach, jaka to musi być piękna podróż do Wiednia koleją żelazną. Albo taki klasyk Orient Expressem z Paryża do Stambułu przez Europę. Ho, ho. 20 minut po 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. dzisiejszej nocy, po raz pierwszy tej jesieni, na naszą mazurską wieś spadł śnieg. Jest pięknie. A w domu, ja w kuchni, słucham Trójki i piekę jabłka z nadzieniem i bez. A aromat, który rozchodzi się po domu, to przypomina lato. A płeć piękna i nijaka w salonie słucha pieśni adwentowych i tworzy ozdoby świąteczne, no takie małe arcydzieła, że tak powiem. A na radarze widać sanie zaprzężone w renifiary. No chyba idą święta. Dziękuję za telefon. Panie Adamie, w szachy pan gra? Bo jeżeli jest tak, że o szachach wie pan tyle, co o rybach, to przydałby się pan w popołudniowej audycji. Polecam panu sytuację na szachownicy w meczu popołudnie kontra poranek. Popołudnie, znaczy my radzimy sobie całkiem nieźle. Poranek nie forsuje tempa. Wprowadził do gry właśnie kolejnego pionka z D7 na D6. Sytuacja na Facebooku, na stronie Trójka w szachu. Obok mnie jeden z architektów naszego zwycięstwa, Damian Kwiek. Projektowanego. No jak to z architekturą. Ale projekcję mamy ogromną, prawda? Ależ tak. Na makietce wygląda to nieźle. Mamy 3 osobne szachownice, rozpatrujemy różne warianty. Polecamy państwu sytuację, czekamy na państwa rady. Tymczasem dziś bardzo ciekawy dzień, ciekawa rocznica. Urodziny. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. To wydarzenie historyczne z historii najnowszej, ale tej technologicznej. 3 grudnia 92 roku w świat popłynęła pierwsza wiadomość SMS, a za nią potem miliardy kolejnych. Urodzinom krótkiej wiadomości tekstowej przygląda się Damian Kwiek. Co wiemy o tym początku sprzed ponad 2 dekad? Dość dużo. Wiemy, kto wysłał, do kogo i co napisał. Historyczny SMS został przesłany nietypowo. Tomasz Szymanowski z platformy serwes.sms.pl relacjonuje, jak to dokładnie było. 22 lata temu dokładnie inżynier sieci Vodafone wysłał pierwszego SMS-a korzystając z komputera, ponieważ wtedy technologia nie pozwalała na wysyłanie ich za pomocą telefonów komórkowych. Wysłał do swoich znajomych pierwszego świątecznego SMS-a z życzeniami wesołych świąt. Na początku oczywiście SMS-y były ekscentryczną nowinką, na którą patrzyliśmy trochę z nieufnością, ale potem stały się równorzędną obok rozmów metodą komunikacji przez telefon. Teraz rocznie tylko w naszym kraju wysyła się i odbiera około 52 miliardów wiadomości rocznie. Prowadzimy coroczną edycję badania komunikacji SMS w Polsce. Na podstawie próbki ponad 2000 respondentów 2/3 z nich twierdzi, że korzysta stale z komunikacji SMS-owej i 1/3 z nich nawet deklaruje, że wysyła ponad 50 SMS-ów tygodniowo. Ale wszystko nie jest takie proste. Kiedy zapytamy już przypadkowe osoby o te statystyki, to one często wyglądają inaczej. Pan Jakub myśli chwilę i mówi, że wysyła dziennie średnio 1-2 SMS-y, a czasem żadnego. Korzystam z różnych form komunikacji, używam też do tego aplikacji internetowych, jak na przykład Facebook Messengera, ale cały czas SMS-u uważam za, nazwijmy to, najbezpieczniejszą formę przekazania informacji, bo tylko przy użyciu SMS-a wiem, kiedy on dotarł do człowieka, którego chciałem wysłać daną informację, wiem, że ta informacja została przez niego przeczytana. SMS-y uważamy za pewne w ważnych sytuacjach, ale od kilku lat na rynku jest nowy zbiorowy gracz. Aplikacje w telefonach, które umożliwiają wysyłanie SMS-ów przez internet prawie za darmo. Płacimy tylko za sam pakiet internetowy. I to zjawisko nowe wyraźnie widać w analizach, podkreśla Krzysztof Majkowski z firmy Gemius. Patrząc na dane, około 2 razy więcej jest informacji, wiadomości wymienianych poprzez komunikatory internetowe, komunikatory służące do wymiany wiadomości, takie jak WhatsApp na przykład, w porównaniu do ruchu generowanego przez SMS-y. A jaka przyszłość przed SMS-ami? Zostaną wyparte z naszych codziennych przyzwyczajeń? Pewnej odpowiedzi nie ma. Na pewno te rozwiązania dotyczące wysyłania wiadomości przez aplikacje będą zyskiwały na popularności. Za wcześnie jest jeszcze mówić o tym, że SMS-y będą traciły. Według przewidywań ruch SMS-owy nadal będzie rósł, chociaż ta dynamika prawdopodobnie będzie spadała i w którymś momencie być może nastąpi taka sytuacja, że zacznie maleć. Trudno jest w tej chwili powiedzieć, kiedy to nastąpi, natomiast jest takie prawdopodobieństwo. Ale też trzeba pamiętać, że było już bardzo wiele prognoz o szybkim końcu niektórych, odrobinę wydawałoby się przestarzałych technik. Czas zwykle pokazywał, że to nie dzieje się tak szybko i łatwo. SMS-y pewno z nami jeszcze zostaną. Ważny dodatek, jeśli chodzi o tę wiadomość, która została wysłana o treści wesołych świąt, tak naprawdę to było Merry Christmas, bo SMS został wysłany w Wielkiej Brytanii przez pana Neila Papworth'a i pierwszy SMS dotarł do Richarda Jervisa wysłany z komputera, ale na telefon marki Orbitel 901. To już nawet takiej marki nie pamiętam. Ja nigdy o niej nie słyszałem, ale może w Wielkiej Brytanii była popularna. Damian Kwiek, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziś 22. rocznica, 22 lata to pewnie za mało, ale być może na 33. urodziny będzie już można w tej sprawie porozmawiać także z ortopedą na temat tego, jak zmienia się ludzka dłoń tych pokoleń, które wychowane są już jestem z telefonem komórkowym. Jestem przekonany, że już można o tym rozmawiać. Ja pamiętam, jak kilkanaście lat temu informatyk, który uczył mnie informatyki, no chyba więcej niż kilkanaście lat temu w liceum, mówił, że musimy się spodziewać, że nasze dłonie zaczną się zmieniać. Mówił to zupełnie poważnie pod kątem właśnie używania klawiatur. Być może kiedyś będziemy mieli na przykład 3 palce. 22 i 7 trójek to telefon, a jeśli chodzi o SMS-y 71 335 to ale do szachów takie 3 palce? No takie ten i ten. Wystarczy. Prawda? Szachmat. No pasuje. Trochę mam kaca, że tak to się zaczyna. Słodyś cięcina i ja swoja dziewczyna. Odpowiedzialnie płyty poukładane według artystów. Może chwilkę zostanę, a ja niewinna, samotna w swoim klubie. Tego nie pocałuję, a tego nie lubię. Potem się stało, siedziało się i piło. Było tak miło, zapomniałam, o co mi chodziło. Bo idę do domu, już wtedy szybko spisałeś się na straty. Poza tym przynosisz kwiaty, poruszasz ważkie tematy. Jest nam wygodnie, miłość co 2 tygodnie. Noszę się modnie, codziennie zmieniasz swoje. Ale, ale zabiję się, kiedy jest już pierwsze, zepsute tu powietrze. To Julia Marcel. Mówiłem o trasie kolejowej Warszawa-Wiedeń. Tymczasem pan Tomek twierdzi, że jedną z najpiękniejszych tras kolejowych w Europie jest trasa w Norwegii między Bergen a Oslo. I dodaje, że marzy mu się, że kiedyś uda mu się pojechać tą linią kolejową. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpapolskieradio.pl. Minęła 16.30. W trójce skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest prokuratorskie dochodzenie w sprawie rasistowskich zachowań kibiców Legii Warszawa podczas meczu rozegranego w belgijskim Lokeren. Wszczęła je z urzędu warszawska prokuratura okręgowa. Za znieważenie na tle rasowym grozi do 3 lat więzienia. Rasistowskie okrzyki wznoszone były pod adresem czarnoskórego bramkarza Lokeren. Wczoraj komisja dyscyplinarna UEFA ukarała Legię rozegraniem 2 meczów w piłkarskiej lidze europejskiej przy pustych trybunach. Warszawski klub musi też zapłacić karę 105 tysięcy euro. To próba zastraszania opozycji. Tak zapowiedzi PO komentuje Jarosław Gowin. Platforma szykuje pozwy cywilne przeciwko politykom prawicy, którzy otwarcie mówili o sfałszowaniu wyborów. Na celowniku znaleźli się m.in. Witold Waszczykowski i właśnie Jarosław Gowin. Lider Polski Razem przekonuje, że nigdy nie mówił, już to Platforma sfałszowała wybory. Nie znajduję racjonalnego wyjaśnienia, dlaczego Exit Poll precyzyjnie przewidział wyniki Platformy i SLD, a tak rażąco pomylił się na korzyść PSL-u, a na niekorzyść PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Jeżeli doszło do sfałszowania, to akurat nie polityków Platformy podejrzewam o to sfałszowanie. W ubiegłym tygodniu prezes Prawa i Sprawiedliwości oskarżył Platformę z trybuny sejmowej o sfałszowanie wyborów samorządowych. Politycy PO tłumaczą, że nie ma prawnej możliwości pozwania Jarosława Kaczyńskiego, bo słowa padły z sejmowej mównicy, która zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego stanowi ochronę dla parlamentarzysty.

looking out from a cul-de-sac, watching the bend of the earth take the black of the night from the dirt. I can see from the depths of my readjusting eyes a reflection of yeses in that ever-changing sky. But why do bad dreams linger long after I awake? I don't need no scenes of violence or pain replayed, and I feel quite foolish sometimes when I pray. But my thoughts are all I got, so I try to make them brave. And I know it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Hello, hello, you beautiful thing. Oh, this is what I've been waiting for. This is what I've been waiting for. Oh, it's gonna be a good day. Hello, hello, you beautiful thing. Do kwestii zaniku palców do trzech myślę, że nie będzie tak źle, dlatego że przy piciu na przykład czegokolwiek z filiżanki czy ze szklaneczki, no piąty palec też jest bardzo aktywny. Także myślę, że nie będzie tak źle. No chyba, że rozpowszechni się picie przez słomkę, to wtedy ta trójka się sprawdza. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Za 20 minut 17. Zapraszamy do trójki. Dziś 3 grudnia, do świąt jeszcze 3 tygodnie, ale miejsc, w których już są święta, nie brakuje. To sklepy ustrojone choinkami, bombkami, światełkami i czym tam jeszcze. Kuszą nas w ten sposób, byśmy zostawili w nich jak najwięcej pieniędzy. Menedżerowie centrów handlowych od dawna stosują przeróżne sposoby, które mają zwabić klientów, mówi dr Leszek Melibruda, psycholog biznesu. Przed świętami sprzedawcy, supermarkety, duże centra handlowe stosują różnego typu sztuczki i triki. Sprzedaje się krótkie serie. Na półce wyraźnie widać, że tego towaru ubywa i sprzedawcy nie wypełniają pustkę. Okazuje się, że są zresztą takie sieci, które rzeczywiście bazują na post-PRL-owskim przekonaniu, że może zabraknąć. I w związku z tym ludzie kupują wcześniej. Po pierwsze, długi sezon przedświąteczny. Bo sezon świąteczny w sklepach zaczyna się 1 listopada. Sklepy wydłużają sobie szanse na to, żeby sprzedać więcej. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Po drugie, to co pojawia się w tym czasie na półkach sklepowych, czyli jakby zupełna zmiana asortymentu, postawienie na rzeczy o wiele droższe. Czy pani, mówiąc wprost, daje się trochę zawsze zwariować i ulega tym wszystkim namowom? Nie, ja wyliczam wszystko, liczę po świętach. Tam są przeceny, więc wtedy buszuję. Przed świętami nie. No oczywiście, że działa, ale staram się nie ulegać presji, że tak powiem, i nie wydawać za dużo pieniędzy, bo potem niestety, ale przychodzi styczeń i gorzkie rozczarowanie. A co najbardziej działa w takim razie na panią? Myślę, że ta świąteczna atmosfera i też chęć, nie wiem, dzielenia się czy sprezentowanie komuś czegoś fajnego. Mnie osobiście to nie rusza. Specjalne oferty szczególnie na mnie nie działają. Menedżerowie, którzy zarządzają takim sklepem, no to potrafią uruchamiać pewne mechanizmy psychologiczne. Profesor Andrzej Falkowski, psycholog biznesu ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Które powodują to, że konsument w sposób niekoniecznie świadomy, a często nieświadomy, ulega takim wpływom i no jest przekonany, że to on podjął taką decyzję, on to wybrał. Innym, nagminnym, nie nowym trikiem, na który trzeba rzeczywiście bardzo uważać, to są ceny, a w szczególności wszystkie przeceny. Te kolorowe karteczki. Tymi kolorami sieci handlowe grają. Rzeczywiście promocja na żółtym tle to ma być dla nas ten sygnał, że tylko teraz. I mają rzeczy na tydzień, na dwa. Później tego nie ma, no w związku z tym jakby myślimy, że to jest coś, co kupimy teraz albo w ogóle. Biegniemy pod wiertarkę do sklepu, pomimo że nigdy niczego nie wierciliśmy, no bo rzucili. To jest problem taki, no dość etyczny, bo to jest problem dotyczący wolności konsumenta. My teraz żyjemy w kraju takim wolnorynkowym. Wydaje nam się, że możemy robić co chcemy, idziemy do supermarketu, kupujemy co chcemy i jesteśmy przekonani, że to był nasz wybór. Jednakże ten wybór został dość dobrze, precyzyjnie zaprogramowany przez tych, którzy no, potrafią kontrolować i kontrolują takie zachowania. To nic innego jak po prostu tylko psychologia, sterowanie naszym zachowaniem. Tak naprawdę.

Zatem dlatego tak ważna jest kolejna konferencja klimatyczna, która odbywa się właśnie w Limie. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Estamos aumentando la temperatura del mar. Sprawiamy, że rośnie temperatura mórz. 30% gatunków zwierząt jest zagrożonych. Z jakiej planety jesteśmy? De Marte? Z Marsa? Nie. Niszczymy naszą własną planetę. W grudniu będziemy dumnymi gospodarzami konferencji COP20, najważniejszego na świecie spotkania poświęconego zmianom klimatycznym. Zjednoczmy się w walce ze zmianami klimatu, mówi oficjalna reklamówka odbywającej się w Limie konferencji klimatycznej. Jej organizatorzy są z siebie dumni, bo zapewnili dwie główne sale posiedzeń plenarnych mamy, 30 sal do negocjacji, 3 restauracje, centrum prasowe, kilkaset pokoi hotelowych, kilkanaście apartamentów dla oficjalnych gości i specjalną rezydencję dla sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona. Ale czy to zaplecze zostanie należycie wykorzystane, bo o klimacie dyskutuje się już od dawna. O tym, że my ludzie musimy się opamiętać też. Ale nic z tego nie wynika i bite są kolejne rekordy temperatury. Najnowsze pomiary wskazują, że tak ciepłego października jak w tym roku nie było od 134 lat. Był to także 38 z kolei październik, którego temperatura była wyższa od średniej z XX wieku. Eksperci amerykańskiego rządu podkreślają, że można się było tego spodziewać, bo w atmosferze nadal rośnie stężenie gazów cieplarnianych. Sceptycy wskazują na fakt, że temperatury, choć są bardzo wysokie, od kilkunastu lat już nie rosną, ale zdaniem wielu naukowców jest to tymczasowa przerwa w nagrzewaniu się atmosfery. Niewykluczone, że nadmiar ciepła pochłaniają na razie oceany. Mówi się też między innymi o obniżonej aktywności Słońca. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. Listopad podliczony będzie za chwilę, a dane nie są optymistyczne. A moim gościem jest pan Piotr Siergiej z portalu chrońmyklimat.pl. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Przy okazji takich konferencji jak ta w Limie przywołuje się dane o różnych zjawiskach przyrodniczych, przywołuje się różne kataklizmy, mówi to skutki ocieplenia klimatu. To jest prawda czy propaganda? To jest prawda, najprawdziwsza prawda. 100% klimatologów twierdzi, że zmiany klimatu są rzeczywiste i co więcej twierdzą, że te zmiany klimatu są winą albo przyczyną tych zmian klimatu jest człowiek. Więc tutaj nie ma w środowisku naukowym absolutnie żadnych wątpliwości. Bo wie pan, co mówią przeciwnicy tego, co pan w tej chwili mówi, że to propaganda po to, by nakręcać ten tak zwany ekologiczny przemysł. No, oczywiście nie zgadzam się z tym twierdzeniem. Nawet jeśli by to była propaganda, to przecież warto spojrzeć na zyski tak zwanego przemysłu ekologicznego i tego przemysłu, czy tych koncernów, które są przeciwne tym zmianom klimatu i twierdzeniu, że człowiek jest ich przyczyną. Tutaj dla mnie odpowiedź jest oczywista. Czyli po coś się jednak ci ludzie w tej Limie spotykają? Po coś się spotykali w Warszawie przed rokiem? Tak, cały proces klimatyczny jest moim zdaniem i nie będzie tutaj przesady w tym twierdzeniu. Wydaje mi się, że najważniejszym procesem dyplomatycznym w ciągu tego stulecia. Można bez przesady powiedzieć, że przyszłość świata, przyszłość gospodarczą czy ekonomiczną, tego, co się wydarzy na Ziemi w ciągu najbliższych 100 lat, będzie kształtować po pierwsze klimat, a po drugie dostępność i ceny rynków energii, surowców energetycznych, które są bezpośrednio związane ze zmianami klimatu. A to wynika z takiej fascynacji człowieka tym obserwowaniem przyrody, bo ona zmienia się w sposób nieoczekiwany, trochę jak w scenariuszu filmu science fiction, przyzna pan. Tak, to, co się dzieje w tej chwili w klimacie, przypomina nieco scenariusz filmu science fiction, może nie takiego, w którym robi się nagle bardzo gorąco, bardzo zimno w krótkim czasie, niemniej w geologicznej skali to, co się teraz dzieje, jest procesem niebywale błyskawicznym. Wzrost temperatur, jakie się teraz odbywają w ciągu kilkudziesięciu lat w skali 10 tysięcy, 20 tysięcy lat jest czymś niebywałym i absolutnie bezprecedensowym w skali zmian klimatycznych na świecie. Taki wzrost, taki poziom dwutlenku węgla mieliśmy ostatnio 800 tysięcy lat temu. To jest coś absolutnie nieporównywalnego. Czyli jeszcze przed cywilizacją. No tak, można tak powiedzieć. Powiedział pan, że geopolityka i dyplomacja w najbliższych latach kręciła się będzie wokół zagadnień klimatycznych. Czy możemy wskazywać już jakichś prymusów tej dyplomacji i tych działań klimatycznych? No tutaj ewidentnym prymusem moim zdaniem jest Unia Europejska, która, jak wiemy, zakończyła niedawno negocjacje pakietu klimatyczno-energetycznego, w których to negocjacjach ustalono redukcję emisji dwutlenku węgla o 40% do roku 2030. Są już w tej chwili wskazówki, które mówią, że ta redukcja w Unii, w państwach Unii Europejskiej będzie prawdopodobnie wyższa, ponieważ cele emisyjne, które zostały wynegocjowane na rok 2020, no mamy jeszcze 5 lat, już w tej chwili przez niektóre z kraje są spełniane, więc Unia Europejska, kraje unijne tak gonią po to, żeby tę emisję zmniejszyć i wydaje mi się, że są właśnie w czołówce krajów na świecie. A reszta świata, jak to wygląda? No, w ostatnich miesiącach mieliśmy naprawdę bardzo dobre informacje, to znaczy Stany Zjednoczone zadeklarowały zmniejszenie swoich emisji o bodajże 23%. Chiny zadeklarowały, że nie będą emitować więcej dwutlenku węgla po roku 2030, czyli zapowiedziały, że ich szczyt emisji dwutlenku węgla będzie za jakieś 15 lat. Od tego momentu te emisje w Chinach powinny zacząć spadać. To jest wspaniała informacja dla klimatu i dla, wydaje mi się, dla negocjacji klimatycznych, ponieważ to stworzyło taki nowy impet i daje nadzieję na to, że te negocjacje w Limie, a późniejsze w Paryżu, zakończą się powodzeniem. No właśnie, tym bardziej, że Chiny i USA, można było odnieść wrażenie, nie zainteresowane są tym całym procesem walki o lepszy klimat. To prawda. Dotychczas w Chinach, to są dwie różne sytuacje. W Chinach sytuacja wyglądała w ten sposób, że one jeszcze do niedawna same siebie uważały za kraj rozwijający się. No, minęło 20 lat i w tej chwili emisja dwutlenku węgla na głowę mieszkańca Chin jest już wyższa niż emisja mieszkańca Europy, Unii Europejskiej. W związku z tym Chiny już teraz są, no wiemy, państwem wysoko, no może wysoko rozwiniętym, to przesada, ale państwem rozwiniętym. I tam oni mają problem związany z zanieczyszczeniem powietrza. Więc tam też jest pewien impet, który nakłania rządy do tego, żeby jednak tę emisję ograniczać. Stany Zjednoczone z drugiej strony, no tam jest dosyć silne społeczeństwo obywatelskie i tam ten proces przekonywania rządu do zmniejszania emisji odbywa się niejako oddolnie. Mieliśmy przykład Wielkiego Marszu w Nowym Jorku, gdzie prawie 400 tysięcy ludzi przemaszerowało ulicami Manhattanu po to, żeby pokazać rządowi amerykańskiemu, że oni nie chcą tego, co się w Stanach w tej chwili dzieje. Proszę powiedzieć, bo jedno deklarować, drugie wykonywać. Chiny, USA, Europa wykona to, do czego się zobowiązuje? Co do Europy nie mam żadnych wątpliwości. Ja myślę, że Europa nawet prześcignie te swoje cele, które w tej chwili wyznaczyła. Stany Zjednoczone i Chiny zapewne także, chociaż ten cel, który wyznaczyły Chiny, w którym powiedziały, że emisja osiągnie swój szczyt w roku 2030, sposób ujęcia tego jest, no jakby to delikatnie powiedzieć, taki dosyć ogólny. Ogólny, to znaczy nie wiemy, na jakim poziomie te emisje się zatrzymają, prawda? One zaczną spadać w którymś momencie, tak jak w Europie emisje zaczęły spadać po pewnym roku, ponieważ taka jest kolej rzeczy, tak się cywilizacja rozwija, w którymś momencie te emisje zaczynają spadać. Pytanie, na jakim poziomie, do jakiego poziomu chińskie emisje dojdą w roku 2030? To jest bardzo ważne pytanie. Zapowiadając tę konferencję w Limie, która właśnie trwa, mówiono, że będzie to wstęp do tego, by w przyszłym roku podpisać globalne porozumienie klimatyczne. Jest to możliwe? Moim zdaniem, oceniając sytuację i negocjacje w tej chwili, na początku tych negocjacji w Limie, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że impet tak trochę wieją nowe wiatry. To znaczy jeszcze rok temu w Warszawie wszyscy byliśmy tak trochę przygnębieni, bo wydawało nam się, że te negocjacje naprawdę są no, słabe, nie przynoszą efektów. Natomiast w ciągu tego roku pewne inicjatywy, czy Ban Ki-moona z ONZ-u, czy też właśnie Chin, czy Stanów Zjednoczonych pokazują, że politycy na świecie zrozumieli pewne fakty. Ja myślę, że tutaj głównie chodzi o fakty naukowe. W Stanach Zjednoczonych odbywają się rzeczy klimatyczne, bezprecedensowe. Susza w Kalifornii, no te efekty huraganów, to są rzeczy, których nie można